Binecuvântarea Domnului peste voi, Iisus! Vă săudați, vă stai mii de Doamne, întotdeauna cu înspururea și vecii vecilor! Amin! Hristos a înviat și nu-l sumoarte prin moarte călcând și celor din mormântul viață dăruindu-ne. Celor din mormântul viață, Părintele adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților, apostolilor, cele din Crăschins, Părintele Sfântul Ioan, Gură de Aur, Patrul Arăcuțarii Dragului, a Sfântului Ierarhie Chierii Mărturisitorul, și a Sfântului Preacuviosului, Părintele nostru, Pahomie cel Mare, a cărora pomenă săvârșim, ale Sfinților Dreptelor Dumnezei, Părintele Iunțana, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Amin. Într-o mulțească mână, într-o mulțească mână, Hristos a înviat! Și ne-a dorit nouă viață veșnică să ne închinăm în Sfintele Învierii Lui, cele de a treia zi. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte căpând și celor din mormânt cu viață dăruindu-ne. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Iată, astăzi prăzduim minunea făcută, minunea mare făcută de Mântuitorul cu acel orb din naștere, la care a turburat pe evrei de atunci, pe oamenii de atunci, ai bisericii de atunci. I-a turburat acea facere de minune a Mântuitorului. Dar Mântuitorul este persoana care s-a descoperit acelui om, acelui orb din naștere, că este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu. N-a spus decât la două persoane, femei samarinence, că eu sunt Mesia. Și orbului zice, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și cine este ca să crede în El? Eu sunt acel care vorbesc cu tine. A căzut în genunchi și a făcut metare, s-a închinat, cred Doamne, s-a închinat lui. Deci, zice, a crede în Fiul lui Dumnezeu care descopere pe Tatăl, deci a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă viață veșnică. Cunoscând pe Dumnezeu, avem viață veșnică. Spune Sfântul Apostol Pavel, ori de trăim, ori de murim, ai Domnului suntem. Dar prăznuim și pe Sfântul Pahomie cel Mare astăzi, care ca o minune dumnezeiască îl știți prea bine de preasfințitul Pahomii, care a fost unul din, putem spune, din cei mai buni anchierei ai noștri, care Dumnezeu l-a luat la cele veșnice să-i răsplătească după ostenelele făcute aici pe pământ. S-a ostenit ducându-se la mănăstiri de la vârsta de 15 ani. A fost făcut, deci a stat în mănăstirii unde preasfințitul Evlogii, regretatul episcop care a făcut pușcărie, a stat în pușcărie. a și făcut pușcării, că au făcut canale și au făcut alte lucruri, care astăzi, iată, se regretă pentru acele canale care vărsa Dunărea și a făcut o groază de nenorociri în țară. Și cu cine s-au făcut acele canale cu pușcăriași? Preasfințitul Demostene este aici unul dintre cei care a săpat la acele canale. Preasfințitul Pahom este pe catafalc, care și el n-a scăpat de acele necazuri, din acele vremuri. Dar Mântuitorul, când s-a dus la fiica lui Iair și plângeau toți pentru că a murit, i-a spus: nu plângeți, că n-a murit, ci doarme. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur la un cuvânt pentru moarte, zice: cum ne este nou ușor la frații noștri, la surorile noastre, la fiii noștri ca părinți, să-i sculăm, să-i trezim din somn, așa este lui Dumnezeu să ridice din mort. Pentru asta a și spus: nu plângeți, că n-a murit, ci doarme. Și spune că râdeau de el știind că a murit. Și s-a atins de ea și a spus: Fecioară, scoală-te! S-a ridicat Fecioara ca să încredințeze părinții ei că într-adevăr a înviat din mort, a poruncit să-i dea să mănânce. Și a mâncat în fața acelor ca apostolilor, a Mântuitorului și a părinților ei. Dar să ne reîntoarcem din nou la Preasfințitul Pahomii. A fost unul din, cum am spus, din cei mai iubiți arhierei noștri, dar a fost și prieten, a fost și bun slujitor, a fost și bun predicator, și bun vețuitor și întemeitor din mănăstiri. Deci osteneala care o vedeți aici este la porunca lui și la ascultarea dânsului, a Preasfinției sale. Că dacă el n-ar fi fost aici, nu s-ar fi făcut această mănăstire frumoasă. Dar aici este un loc sfințit. Sfințit din 36, 35, 36, când au fost uciși acei cinci creștini care s-au făcut mucenici, pentru că au venit să apere mănăstirea care era atunci. Unul din frații de mănăstirii care a fost atunci a fost ucenicul Sfântului Ioan Iacov, părintele Ioanichii. Cei care au fost la Ierusalim l-au cunoscut, noi l-am cunoscut personal și eu, și Preasfințitul Demostene și Ghenadie, și Preasfințitul Pahomicu, Teodosii și Preasfințitul Ambrozii, l-a cunoscut și dânsul. A fost un din ucenicii Sfântului, care a fost aici, în Cucova, în prima mănăstire când s-a făcut. Acele rugăciuni făcute de Sfântul Ioan Iacob, făcute de părintele Ioanichii, care s-a sfârșit și el la Hozeva, nu în peștera unde a murit Sfântul Ioan, unde a adormit, ci în Mănăstirea Mare, unde a fost adormit Sfântul Gheorghe Hozevitul. Și iată acea binecuvântare a celor sfinți. L-a îndemnat pe Preasfințitul Pahomii, care este în fața noastră, să vină aici, dar să peregrineze, să treacă dealul de aici, să vină să se ascundă pe aici, ca să poată scăpa de frica securității care a fost atunci. Deci, Preasfințitul a fost făcut diacon la 18 ani și preot la 20 de ani de către Metropolitul Galation Cordun. Dar pentru că n-au primit atunci, pentru că când s-a dus Galation acolo și l-a găsit pe Preasfințit Evlogii cu ucenicii lui și cu mănăstirea de la Rămeț, au trecut 7 protopopiade, au trecut la care a fost Preasfințitul Pahomii la o vârstă foarte tânără, care a fost arestat și a fost arestat nu numai o dată, ci de 3 ori. Dar este un lucru minunat ca la vârsta de 20 de ani să ajungi preot, să rămâi fără mănăstiri, să stai de 3 ori arestat în pușcărie câte 2 ani de zile. După asta să te reîntorci din nou, fără să știi unde. Pentru că nu avea loc de odihnă, cum e pasărea care nu are loc de odihnă. Se duce și găsește undeva un cuib. a găsit la creștinii din zonă, au găsit acel loc unde să se poată odihni până să înceapă să facă aici acel mic paradis pe care l-ați cunoscut și pe care l-am cunoscut și am avut fericirea să slujesc ca arhiereu împreună cu preasfințitul care atunci încă nu era chirotonizit. Să slujesc în paraclisul mic, Sfânta Dumnezeiască Liturghie împreună cu preasfințitul Teodosie și preoții care erau atunci. Și iată, iubiți credincioși, osteneala acestui bărbat sfânt, putem să-i spunem. A trecut prin greutățile și frica securității de atunci. Eram cu preasfințitul de Mostin la Suceava, la Sfântul Ioan, și a venit unul din colonie de securitate care a murit acum anul de mult. Și l-a întrebat pe dânsul, măi bătrâne, acum îmi dau seama cât ați răbdat voi și cum te-ați putut să rezistați până la ora asta. Acum voi sunteți ca niște regi, iar noi suntem ca niște proști. Dar zice, ce v-a adus aici? V-a adus răbdarea voastră și sfidarea răului, pentru că a păstrat credința, a păstrat-o Mântuitorul care a învățat pe iudei, care a învățat pe cărturari și pe farisei, care a învățat pe toți mesajul dragostei. Acel cuvânt dumnezeiesc a dus din ceruri și iubiți-vă unul cu altul. Să nu fiți ca păgânii care se domnesc unul pe altul. Cel care este între voi mai mare să fie slugă tuturor, care sunteți din obștea Sfântului Pahomii, al Preasfințitului Pahomii. Nu s-a făcut eroare slugă tuturor? Nu toți trebuia să vină la dânsul să ia binecuvântarii? Sfântul Grigore de Nisa, Sfântul Grigore al Neochisarei, mă spus? Când se escărea, se escărea în felul următor. Episcopul Grigorie, robul robilor Domnului. Deci episcopul și noi toți suntem robii robilor lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să stăm la dispoziția poporului și să ascultăm necazurile lor, să ascultăm suferințele lor, că nu ne-a lăsat Dumnezeu să moștenim nici pământul, și nu ne-a lăsat Dumnezeu să fim fără grijă de turma, pentru că așa le-a spus la Sfinții Apostoli. Mergeți, predicați Evanghelia la toată zidirea. Cine va crede, se va boteza, se va mântui, cine nu se va osândi. Deci la fel și noi avem această obligație de a predica Evanghelia, cuvântul adevărului. Pentru că spune Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața. Când l-a întrebat pe la ce este adevărul, el a spus și am venit să mărturisesc adevărul. Ce este adevărul? Dar n-a mai stat să audă răspunsul. Și a ieșit și a întrebat poporul. Nici o vină nu găsesc la omul acesta. Dar cu altă ocazie a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine este adevărul? Dumnezeu? Că prin calea cea adevărată, care este spre Dumnezeu, ne putem mântui și putem să câștigăm viața veșnică. Zice, a cunoaște pe Dumnezeu este viața veșnică. Dar iată că ne naștem în lume, este prima naștere a noastră pământească, ne naștem în această lume plină de ispite, plină de păcate, plină de necredință și de răutate. Nașterea biologică, din tată și mamă. Urmează a doua naștere, pentru creștina cea din botez, care este naștere spre Împărăția lui Dumnezeu și prin care ne facem Fiul lui Dumnezeu după dar. Deci este nașterea cea de-a doua. Iar această naștere care Preasfințitul Pahomie a primit-o acum, este cea de-a treia spre viață veșnică. Deci, s-a împărtășit acum de-a treia naștere. Să se ducă la Mântuitorul, nu să se laude, să spună, Doamne, cum a spus Sfântul Blicherii, Zice, l-am văzut pe Mântuitorul, asta vă spun, din partea mea vă spun, cu nevrednicii l-am visat odată și mi-a spus în felul următor, ce faceți în al preasfințitii? Zice, văd un împărat îmbrăcat frumos care împarte daruri în jur și aștept să vină să-mi dea și mie. Deci iată preasfințitul Pahomii s-a dus și vede pe Mântuitorul împărțind daruri la care? La cei care au păzit credința, la cei care nu s-au lepădat de credință, la cei care au suferit temniță, care au suferit bătăi și foamei și alte lucruri care s-au întâmplat în acele zile grele cu acei care au fost arestați. Deci el s-a dus acum să primească plata de la Mântuitorul, nu să ceară. El se duce să aștepte, cum a spus Sfântul Vicherii, aștept să vină să-mi dea și mie. Că vedea pe undeva la distanță împărțând darul poporului, poporului sfânt. Iată, iubiți credincioși, despărțirea noastră, sigur că nu este o despărțire ușoară. Este o despărțire de un bărbat vrednic de a lupta și pentru care a luptat, pentru adevăr, s-a luptat până la moarte. N-a vrut să cedeze sub nicio formă, sub niciun fel de presiune făcută. Și iată, Dumnezeu i-a dat dar să ne adunăm cu toții să-L petrecem pe ultimul drum. Dar oameni fiind iubiți credincioși, putem să greșim. Sunt multe pilde în Sfânta Scriptură, în scrierile Sfinților Părinți, în alte scrieri. Poate au greșit și unii din Sfinți. Nu este timpul ca să întindem cuvântul. Dar iubiți credincioși, toate acelea Dumnezeu le trece cu vederea. Știind că suntem trup neputincios, cum spune Mântuitorul, trupul este neputincios, iar Duhul este osărduitor. Deci, având trup muritor și neputincios, sigur că acest trup muritor caută cele pământești, că este din pământ, iar sufletul caută cele cerești, pentru că este ceresc. Cum spune Sfântul Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, că sufletul este o intimă părticică din Dumnezeu. Tălmăcește una din cele 6 zile ale facerii și în special despre facerea omului. Se spune că l-a plămădit pe Dumnezeu din pământ, dar are o explicație foarte frumoasă Sfântul Grigori. Se spune că Dumnezeu n-are pâini să plămădească cum plămădim noi aluatul să facem pâini. Ca să putem noi să înțelegem, a spus că a plămădit Dumnezeu pământul și l-a făcut pe Adam din pământ. Dar fiindcă era ca o statuietă, a suflat în fața lui suflare de viață din gura lui Dumnezeu. Se spune în Sfânta Scriptură, s-a făcut omul cu suflet viu. Deci asta ce este sufletul? Pentru asta spune Mântuitorul. Dacă ar dobândi omul toată lumea și-ar pierde sufletul, ce va da în schimb pentru sufletul său? Deci este mai scump sufletul decât toate comorile pământului. Acele care sunt deasupra pământului și acele care sunt sub pământ. Pentru ce? Pentru că sufletul este nemuritor. Cum spune Sfântul Apostol Pavel către Corinteni. Și se laudă către Sfinții Îngeri, zice, o îngerilor, nu dintr-a voastră ființă a luat Iisus Hristos, ci dintr-a noastră. Și-a urcat firea dumnezeiască pe tronul dumnezeirii. Deci gândiți-vă că firea omenească stă pe tronul dumnezeirii, în persoana Mântuitorului. Pentru că Mântuitor este dogmatisit Dumnezeu și om. Are firea omenească și cea dumnezeiască. Care firea omenească neamestecată cu cea dumnezeiască, dar care este alături cu firea dumnezeiască și este o singură persoană cu două firi și lucrări. Deci nu sunt doi fii, Dumnezeu și om, este Dumnezeu și om. Este o singură persoană cu două firi, firea dumnezeiască și firea omenească. Și iată, Fiul lui Dumnezeu stă pe tronul dumnezeiesc și va judeca toate semințiile Pământului ca Fiul al lui Dumnezeu, dar ca Dumnezeu și om. Și spune Sfântul Ioan Evanghelistul, ne-a dat nouă Dumnezeu putere să ne facem Fiul lui Dumnezeu după dar. Deci avem acest dar, avem această putere, avem această binecuvântare de la Fiul lui Dumnezeu să suntem prin botez fiii lui după dar. Dar să nu schimonosim botezul prin păcate, să nu ne facem monștri, pentru că acela care se îndepărtează de darul lui Dumnezeu este ca și Adam care a căzut din rai, este ca și diavolul care a căzut din darul lui Dumnezeu. A vrut să fie Dumnezeu și nu a fost, s-a făcut diavol. A vrut Adam să se facă Dumnezeu fără darul lui Dumnezeu și s-a făcut moștenitor pământului și morții. Cum spune tot Sfântul Apostol Pavel, plata morții este plata păcatului, este moartea. Pentru asta noi suntem muritori, pentru ca să plătim acel păcat al strămoșului nostru. El s-a izbăvit de păcat, dar iată că această moarte se perpetuiază. Ce îi spune Dumnezeu prorocului Moisei? Atunci când a scris cele cinci cărți ale facerii, îi spune în felul următor că i-a zis lui Adam, l-a pus stăpânitor raiului și l-a binecuvântat înainte de cădere, crește și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți, dar ai poruncă. Sunt doi pomi din care n-ai voie să mănânci. Vezi, tot rai este plin de pomi, cu cele mai alese roade. Dar din pomul cunoștinței binele și a răului n-ai voie să mănânci și din pomul vieții. Dintre acei doi pomi n-ai voie să mănânci. Și spune mai departe că zice, în orice zi vei mânca cu moarte vei muri. Vine Sfântul Ioan Gură de Aur și mărturisește și tămăcește Sfânta Scriptură și spune, cât trăiește omul? Zice, Adam n-a murit în aceea zi, dar prorocul David în Psalmul 5 spune, o zi înaintea lui Dumnezeu ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Deci iată, nu s-a împlinit 1000 de ani, că Adam a trăit 930. Spune că noi trăim în restul zilelor 70 de ani. Tot prorocul David spune, zilele omului 70 de ani, de va fi în putere 80, iar ce este mai mult, osteneală și durere. Deci iată, preasfințitul Pahom a primit porunca dată de Duhul Sfânt prin prorocul David, care a spus că zilele omului 70 de ani. Cetează, iată, a trăit 70 de ani, fără 4 luni și jumătate, fără ceva, pentru că împlinea în octombrie 70 de ani. Ne bucurăm și noi, ne pare rău pentru despărțirii, dar ne bucurăm că s-a făcut datoria cât a fost în biserică. N-a lăsat în urma lui paraginii. N-a lăsat vrajbă în biserică, n-a lăsat ruinii, a lăsat biserică zidită și sfințită, sfințită împreună. A lăsat clădirile să stea părinții, a lăsat alte lucruri bune, sfaturi bune dăruite celor care i-au cerut. Deci iată că a lăsat biserica zidită pe urma lui, pentru care va avea mare plată la Mântuitorul. Și așa, după cum am spus de Sfântul Blechere și am spus și de dânsul, și el așteaptă și va primi de la Dumnezeu plata pentru ostenala pe care a făcut-o pe pământ. Pentru că trebuie să știți că n-a fost ușor. Și n-a fost ușor nici după Revoluții. Împreună cu dânsul și cu preasfințitul de Demosten, au mai fost și ceilalți din preasfințiții noștri. Dar aproape din două în două săptămâni sau din săptămână în săptămână, mergeam cu toți trei, mergeam la Ministerul Cultelor. ori nu vrea să aprobe la o parohie autorizația pentru construirea unei noi biserici. Ori se întâmpla alte necazuri pe acolo și trebuia să mergem să mediem, și am fost împreună. Pentru asta avem foarte multe amintiri foarte plăcute împreună. Sigur că mă abțin de alte lucruri, ca să nu-mi dau drumul, știți cum e firea noastră pământească. Și cum a spus Mântuitorul către părinții acelei fete, nu plângeți că n-a murit, ci doarme. Știind precis că n-a murit sufletește, ci El trăiește. Și să știți că adevărata întregire a familiei se va face dincolo. Nu se face nici în America, nici în Germania, nici în Franța sau Italia, nici în alte parte. Întregirea familiei se face în ceruri. Și despărțirea definitivă va fi tot acolo. Dar adevărata unitate a familiei și prietenia noastră, care sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să fie veșnică, numai acolo va fi. Pentru asta, iubiți credincioși, eu vă mulțumesc atât archereilor cât și preoților care sunteți prezenți. Mulțumesc tuturor credincioșilor care v-ați ostenit și stați în picioare de dimineață. Ați venit să petrecem pe ultimul drum pe preasfințită pahomii, unul din părinții noștri duhovnicești, unul din marii noștri arherei, unul din oamenii care s-au jertfit pentru credință, pentru adevăr și pentru biserică și pentru mănăstiri. Pentru asta poate că un om a greșit. Nu există un să nu greșească. Să-i spunem cu toții, Dumnezeu să-L ierte. Și rugăciunile noastre care le facem de zi cu zi. Preoții care slujesc Sfânta Liturghiei la proscomedie și după asta când se pomenește la Sfântului Darul. Să nu-L uite niciodată și să-i spunem încă o dată, Dumnezeu să-L ierte. Nu există om, nu există nici sfânt. Adam a fost în rai, a greșit. Putem greși și noi, fiind pe pământ, fiind înconjurați numai de ispite și de lucruri rele. Pentru asta trei oare vă spun să-i spunem Dumnezeu să-L ierte. Sperăm să începem de acum, să începem prohodul. Părinții știu rânduiala, după asta dau cuvântul la urmă, după prohod, preasfințitul Ambrozii, pentru că îl cunoaște de cel puțin 27 de ani. Am fost împreună și în Sfântul Munte, am fost în Grecia, am fost în anumite locuri sfinte. Ne-am dus, ne-am bucurat împreună și pentru asta o să-i dau cuvântul după prohod. Dar pentru o cunoștință care am spus că o are preasfințitul Ambrozie cu preasfințitul Pahomie, dar mai mult mitropolitul Chivărean, care lui mi-a dat așa de mult, îl rog acum să rostească câteva cuvinte în onoarea dispărutului. Dai cuvinte. Acum de două zile mă găseam în Londra, în Anglia, și mi-a sunat. M-a presit glasul și m-a anunțat că Preasfințitul Pahomie mi-a părăsit și s-a dus la cele veșnice. De aceea, imediat, am sunat pe metropolitul meu și mi-a spus, du-te imediat în România să iei parte la provotul lui Preasfințitul Pahomie. Este un om pe care l-a iubit foarte mult. Cine din noi a cunoscut pe un om așa de blând, așa de bun, așa de smirit ca Preasfințitul Pahomie? Un om de astfel foarte rar se găsește. Și Mântuitorul ne spune că fericiți cei blânzi, fiindcă ei vor moșteni pământul. Nu pământul acesta, dar pământul viitor. Adică împărăția cerurilor va fi a lor. Așa a trăit Preasfințitul Pahomie cu mari suferințe. Noi știm foarte bine ce a suferit. Până la sfârșitul vieții a avut multe grijă și foarte multe necazuri. Așa a lăsat Dumnezeu știind că este un om cu mare răbdare, cu mare valoare, care a putea ridica aceste ispite, aceste greutăți care pentru noi a fi fost prea mare și prea grele. El le-a suportat cu mare răbdare, cu blândeță și totdeauna a fost un om așa de bun și așa de iubit și la cei care îl iubea și la cei care erau vrăjmași. Vrăjmașii nu a lui personal, fiindcă un om de astfel, ce fel de vrăjmaș a putea avea? Da, vrăjmașii a credinței, care a făcut așa de multe ispite și aici, la mănăstire. Mă duc aminte cum acum puține luni de zile înainte de Revoluție vinea securitate și spunea: încă n-ați început să demolați mănăstirea. Fiecare zi aceeași întrebare. Și asta cu puține zile înainte de a cădea comunismul aici în România. Dar Dumnezeu a rânduit să fie El, nu numai să ridică pe acest loc sfințit din sânge mucenicilor o mănăstire nouă, dar a doua oră să ridică după Revoluție această biserică frumoasă, în care după puține minute va fi momentat și să fie o amintire pentru toată Iona, pentru El și pentru cei care au muncit împreună cu El pentru viața cea călugărească, în care El a trăit din copil mic. Din copilăria Lui s-a închinat la Dumnezeu. La vârstă foarte mică, cum v-a povestit, când a presimțit-o, a fost hirotonisit. Și a murit, a presimțit-o Evlogie, când El a decis se întoarce la stilul vechi, la tradiții bisericii. Toată obștia atunci, la mănăstirea de Râmeț, a primit să facă așa ceva. Dar singurul care a rămas la sfârșit era presimțitul Pahome, împreună cu presimțitul Evlogie. El singurul din toată obștia a rămas decis, a spus mai bine să mor decât să stric credința pe care am primit-o. Și de aceea Dumnezeu a rânduit să fie cu timp hirotonisit și ahiereu și să fie așa de iubit în tot poporul. El, ca om, sigur că a avut slăbăciunile lui, fiindcă nu trăiește un om fără păcat. Numai Dumnezeu întrupat a trăit pe pământ fără păcat. Și de aceea, totdeauna trebuie să spunem din toată inima Dumnezeu să ierte pentru toate făcute, sau cu voie, sau fără voie. Dumnezeu să-i răsplătească pentru toate nevoințe Lui. Dumnezeu să-i răsplătească pentru toate că El a făcut pentru a păstra credința cea adevărată aici în România. Din partea Sinodul Bisericii noastre și mai ales din partea Mijbolitul nostru, din partea Preasfințitul Crisostom din America, care mi-a sunat, și ceilalți achierei ai noștri, care știind că eu am să fiu aici în România la Provodul, mi-a sunat și a spus din partea toților să vă spunem condolențe noastre. Dumnezeu să-L odihnească cu Sfinții Lui. Dumnezeu să vă dăruiască la voi toți să păstrați totdeauna în inimile voastre învățătura Lui. Și nu numai învățătura Lui, dar mai mult pildă Lui cu care El a trăit totdeauna, exact după cum ne-a spus Mântuitorul să trăim. A fost o pildă de călugăr bun, a fost un pildă de creștin bun, a fost totdeauna o pildă și de episcop bun și prieten bun. să fie Fiul Domnului totdeauna cu noi și Dumnezeu să-L odihnească totdeauna cu Sfinții Lui și la noi să dăm o viață creștinească ca să avem și noi nădejde de a întâlni din nou cu El în Ierusalim cel de sus. Amin. Fiindcă preasfințitul Teodosiu a avut cea mai lungă perioadă de viață lângă preasfințitul Pahomii, s-a fost ucenicul lui intim și l-a avut mai de-aproape și la bucurii și la necazuri. Poate nu este ușor să vă spun câteva cuvinte, dar totdeauna Dumnezeu îmbărbătează pe cei care au nevoie de sprijin de sus de la Dumnezeu ca să poată să înfrunte anumite greutăți care apar în mod firesc. Și în cinstea preasfințitului Pahomii să spun câteva cuvinte, pentru că sigur că a fost poate cel mai aproape care a cunoscut viața lui din copilărie. Pentru asta preasfințitul are cuvânt. În al preasfințitului mitropolit Vlasie, preasfințiților episcopi, preacuvioșilor preoți, preacucernicilor preoți, monahilor, monahiilor și tuturor creștinilor, Hristos s-a înviat! Iată, astăzi ne aflăm cu toții la chemarea preasfințitului Pahomie, fiind și ziua lui, Dumnezeu a binevoit, nu ca în alți ani, să venim să ne bucurăm de dragostea care o avea către fiecare dintre noi, să mâncăm, să ne bucurăm de prezența lui, ci cu totul din pronia lui Dumnezeu a fost ca asupra trupului său s-a bătut aceea boală necruțătoare care în scurt timp l-a adus în cele din urmă să sufere atât sufletește cât și trupește ca un om muritor care este zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea noi care am trăit lângă El, care am cunoscut viața Lui, care am cunoscut dragostea Lui, sigur că nu ne rămâne decât să urmăm frumoaselor pilde care totdeauna ne-a învățat și a învățat pe fiecare lucrurile cele frumoase, cele plăcute lui Dumnezeu. Pentru că călătorind în această viață, împreună cu El, unde ne-am dus în multe biserici, multe mănăstiri, El era ca un soare care strălucea tuturor prin blândețea și vorbirea Lui cea cu multă dragoste către fiecare. Cred că de aceea și pe frățile voastre și pe noi ne-a făcut ca astăzi să ne adunăm și să dăm aceea dragoste înapoi cu care El ne-a primit totdeauna și ne-a mângâiat în necazurile și în ispitele noastre. Pentru noi El a fost ca o umbrelă, El a fost acel stejar care de câte ori am avut nevoie, am stat la umbra Lui, am stat feriți de acele ispite ale diavolului cu care caută ca pe fiecare să-l prindă cu ceva. Însă avându-l pe El, totdeauna ne-am mângâiat, știm că El este acela care ne poartă de grijă și ne păzește de acele mari ispite cu care fiecare este bântuit. De aceea, iubiților credincioși, în această zi frumoasă, pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru dragostea Lui, care a avut-o către Dumnezeu, pentru blândețea Lui, Dumnezeu i-a rânduit dar chiar de ziua Lui, să venim și să ne luăm ultimul rămas bun de la El, pentru că El s-a dus înaintea noastră, înaintea Lui Dumnezeu, și dacă va căpăta îndrăzneală, ceea ce cred că așa va fi, va fi un rugător înaintea Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu am cuvinte și nu pot să-mi exprim cuvintele care ar trebui potrivite pentru dragostea care au avut-o pentru fiecare dintre noi. Pentru că mulți, majoritatea din aceste părți, El a venit, s-a mărturisit la El și El, cu înțelepciunea Lui, dată de la Dumnezeu, pe fiecare l-a mânguiat, pe fiecare l-a învățat cum se ducă viața creștinească în continuare. Pentru că ce biserică nu s-a bucurat de prezența Lui, ce creștin nu s-a bucurat de cântările Lui frumoase, de rugăciunile Lui care le-a făcut pe parcursul vieții Lui. De aceea și El, ca un om muritor, mai mult sau mai puțin, poate a greșit, și ce își cere iertare de la fiii săi duhovnicești, pentru că poate de multe ori ne-a mai certat, fiind cu dreptul să ne certe, și îți cere iertare de la noi, ca și noi la rândul nostru să le iertăm și să spunem iertați-ne și Dumnezeu să vă ierte. De aceea, astăzi sigur că se încheie această viață de pe pământ, așa cum fiecare Dumnezeu ne hotărăște timpul, locul, felul, și sigur că noi vor rămânea în urma Lui, bucurându-ne de cele ce ne-a lăsat, de cele ce ne-a învățat, și pururea vom fi veșnic, ne vom aduce aminte de dragostea cu care ne-a a fost lângă noi și ne-a învățat lucrurile cele frumoase și plăcute Lui Dumnezeu. De aceea noi mulțumim tuturor, în al preasfințitului Mitropolit Vasie, preasfințitului episcop Ambrozie, care a venit din Grecia, preasfințitelor episcopi care sunt de față, preoților și tuturor creștinilor care au avut această dragoste, ca în această zi, unde îl petrecem pentru ultima dată, să venim cu toții și să-i urăm un bun răspuns înaintea Lui Dumnezeu, și noi să ne luăm rămas bun de la Cel la care L-am iubit și ne-a iubit. Hristos a înviat, iertați Dumnezeu să vă iubim.